Your body, free your soul. come to you, baby. I'm faded. All I wanna do is take you downtown, baby. Thank you.

lemon dance, whoa. This ain't nothing but a summer jam. We're gonna party as much as we can. pe care nu le-am zâmbit. Pentru tot ce n-ai făcut, astăzi vei plăti. Toate nopțile, vinul și mesajele, insomniile. Toate nopțile, vinul și mesajele, insomniile. Buzunile de sare, zâmbete de sărbători. Lacrimile tale nu mă cred un jur. Sunt acționar majoritar cu toată durerea ta. Și astăzi mă așteaptă o excursie prin iar. Aș vrea să mă întorc în timp, înainte de scuze și regrete. Să bat din nou la ușa ta și să-ți spun doar minciunile corecte. Toate nopțile, vinul și mesajele, insomniile. Pentru tot ce nu mi-ai spus, pentru ce n-ai auzit. Pentru nopțile în care ai spus că vii și n-ai venit. Pentru mii de zâmbete pe care nu le-am zâmbit. Pentru tot ce n-ai făcut, astăzi vei plăti. Toate nopțile, vinul și mesajele, insomniile. Toate nopțile, vinul și mesajele, insomniile. Acum să-mi spui, de unde să le iau? Versurile în care totul e ideal. Ai greșit, crezi încă ai încredere nelimitată. Nu mai vreau să-ți dau vreo șansă, vreau nota de flată. Ce nu ți-am spus, pentru ce n-am auzit. Pentru nopțile în care am spus că vin și n-am venit. Pentru mii de zâmbete pe care nu le-ai zâmbit. Pentru tot ce n-am făcut, astăzi voi plăti. Toate nopțile, vinul și mesajele, insomniile. Toate nopțile, vinul și mesajele, insomniile. Toate nopțile. Acum să-mi spui, de unde să le iau? Versurile în care totul e ideal. Ai greșit, crezi încă ai încredere nelimitată. Nu mai vreau să-ți dau vreo șansă, vreau nota de flată. Pentru tot ce nu mi-ai spus, pentru ce n-ai auzit. Pentru nopțile în care ai spus că vii și n-ai venit. Pentru mine